أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabbim Kur'an'ı bize aç. Bizi Kur'an'a aç. Rabbim insanoğlunun önüne çıkardığın bu muhteşem gök sofrasından istifademizi bereketli kıl. Amin. Değerli dostlar, bugün başlayacağımız ders 156. ders. Yedinci yılını doldurmuş olan uzun bir maraton. Kur'an'ı anlama, anlatma ve yaşama yolunda giriştiğimiz bu çabanın bizim ve sizin için hayırlı olması dileğiyle, niyazıyla bu dersimize başlıyorum. Duhan suresi bugün gireceğimiz, kapısını vuracağımız yepyeni bir Kur'an sitesi. Adını 10. ayetindeki duhan kelimesinden alıyor. Bu kelime duman manasına geliyor. Hamim ailesinin 5. suresi olan Duhan, Mekke'de nasil olmuş. Konu bütünlüğüne sahip bir sure. Câsiye suresinden önce nazil olmuş. Yani Kur'an'daki, elimizdeki mushaftaki yeri, aynı zamanda nüzul sırasındaki yeriyle eş. Mekke'nin son üçte birlik diliminde nazil olduğunu söyleyebiliriz. Saffat suresinin 62. ayeti, bu surenin 43. ayetinde yer alan zakkum ağacına müşrik muhatapların itirazına bir cevap teşkil eder. Bunun anlamı şudur. Bu sure kesinlikle Saffat suresinden önce nazil olmuştur. Surenin ana mesajı açık. Her firavunun bir Kızıldeniz'i vardır. Her firavun kızıl denizini arar. Boğulacağı denizi arar. İlahi inşa projesi olan vahyin insanı nasıl inşa ettiğinin güzel bir örneğidir bu sure. Vahye teslimiyetin muhataptan beklenen tavır olduğunu söyler. Teslim olmayanları bekleyen şey ise kıyamettir. Sosyal, bireysel ya da kozmik fark etmez. Ama mutlaka vahye teslim olmayanlar kendi kıyametlerini kendi elleriyle hazırlarlar. Kendilerini Allah için vazgeçilmez sananlar, vazgeçilmez addedenler, İyi bilsinler ki onların ardından ağlayacak kimse olmayacaktır. İşte 29. ayet bunu söyler. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ Onların ardından ne gökler ağladı, ne yer. Yani ne göklerde melekler ağladı, ne yerde insanlar. Kendilerini vazgeçilmez sanmışlardı. Fakat o kadar kolay vazgeçildiler ki, arkalarından ağlayan bir kimse bile olmadı. Buna karşın teslim olanları bekleyen büyük bir ödüldür. Duhan suresi, cennet ve cehennem tasvirlerine en ayrıntılı yer veren surelerden biri. Bu sure, Kur'an vahyinin sözlü tabiatının en tipik örneklerinden birini teşkil ediyor aynı zamanda. Çünkü surede bölünmüş vurgulu cümleler, hazifler, devrik cümleler birbiri ardınca yer alıyor. Adeta muhatabının hafızasında kalmak için tüm belagat imkanlarını kullanıyor. Bu sureyi böyle özetledikten sonra surenin tefsirine girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Hamim. Mukatta harfleri her vesileyle söylediğimiz gibi 36 çeşit yoruma konu olmuş bir simgesel, sembolik harfler manzumesidir. Kur'an'da 28 surede yer alır. Adeta Arap dilinin temel harfleri olan 28 harfe, ki lam, elif, bitişik, birleşik harf olduğu için müstakil bir harf sayılmamalı. Yani Arap dilindeki her harfe bir sure tekabül edercesine 28 surenin başında gelir. Bu harfler ya birli, ya ikili, ya üçlü, ya dörtlü, ya beşlidir. Altılı olanı yoktur. Bunun da karşılığı Arapçada kelimeler birle beş arası harften oluşurlar. Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki bu harfler muhataba, ey muhatap, kelimelerin içine Allah manaları, ulvi manaları, vahyi doldurarak senin dünyana indirdi. Senin zihnine indirdi. Anlayasın, dinleyesin, tutasın, yaşayasın ve mutlu olasın diye. Zaten bu harflerle başlayan surelerin 25'i doğrudan, 3'ü dolaylı olarak vahye atıf yaparak başlar. Bu da bu harflerle vahiy arasında bir mana irtibatı olduğunu, yani bu harflerin sembolize ettiği şeyin vahiy olduğunu ve muhataba, ey muhatap, yüce manaları Allah, işte bu sıradan harflerden oluşmuş kelimelerin kalbine indirerek sana gönderdi. Senin önüne serdiği bu gök sofrasında öyle bir nimet var ki bu nimetin ayakları yerde, başı göktedir. Başı manayı, ayakları ise dili, harflerden oluşmuş dili temsil eder demektedir. Nihayet bu harfler hakkındaki birçok yorumun içerisinden belki de en son yapılması gereken ve sözün bittiği yer Hazreti Ebu Bekir'in yorumudur ki her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da bu harflerdir der. Vel kitabil mubin. Özünde açık ve hakikati açıklayıcı olan bu kitabın kıymetini, kadrini bilin. Baştaki vav kasem anlamı da verilebilirse de yemin anlamı, hamimde yemin anlamı mündemiç olduğu için bu vava atıf anlamı veremeyeceğimiz bu vava ya bu kitabı düşün ya da bu kitabın kıymetini bil anlamı vermeliydik ki biz ikincisini tercih ettik. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Evet, onu mübarek bir gecede biz indirmeye başladık. Biz indirdik. Zaten vahiyle baştan beri uyaran da biziz. İnsanoğlunu uyandıran da biziz. Bereketli gece, fi leyletin mübareketin, mübarek gece, bu gece Kadir gecesi, açıktır ki, Kadir suresinin tamamı bu gecenin bereketini açıklamak üzere indirilmiş bulunuyor. Peki ne kadar mübarek, bereketli? Yani okuyana değer ekleyen, bereket veren, çoğaltan, artıran ne kadar artırır? Mesela insana ne ekler? Ne kadar değer ekler? Bu sorulara cevap bulabilir miyiz? Elbette. Hem de Kur'an'dan. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu kıymet gecesinde, değer gecesinde indirdik. Kadir gecesinde. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Kadir gecesinin değerini sen nereden bileceksin ki? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Evet. Bin aydan daha hayırlı. Yani 30 bin kat. Bin ay yaklaşık 30 bin gece eder. 30 bin gün. Bunun anlamı ne? Eğer bu gece ile kastedilen sabit bir zaman parçası olsaydı, o zaman üzerine konuştuğumuz takvim güneş takvimi olmalıydı. Ay takvimi değil. Oysa ki Kur'an'ın içinden konuştuğu zaman ay takvimine bağlı bir zaman. Onun içinde biz Ramazan'ı, Kurban Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı ve tüm dini ibadetleri, hasaten haccı hep ay takvimine göre yaparız. 355 günlük takvim bu. Güneş takvimine göre hep 10 gün kayan, her yıl 10 gün atan bir takvim. O zaman sabit bir zaman parçasından söz edemeyeceğiz demektir. Peki nasıl anlayacağız şu halde vahyin bereketini, vahyin değerini? Değer yüklemesini şöyle anlayacağız. İndiği geceye 30 bin kat değer yükleyen vahiy, eğer ey muhatap senin kalbine inerse sana da bu kadar değer yükler. Bir gününü bir ömre bedel kılar. Bir günün bir ömür kadar bereketli olur. Bir günlük ibadetine Allah ahirette bir ömür ödül verir. Neden bir ömür? Çünkü 30 bin gün 83 yıl eder. Yani 1000 ay 83 yıl. Bu yaklaşık bir insan ömrüdür. Dolayısıyla bir gününü bir ömre bedel kılar vahiy. Eğer vahiy ile yaşarsan, eğer sana da inerse vahiy, her günün bir ömre bedel olur demektir. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîmin emran min indina. O gece iyi ve kötü her şey arasındaki fark ortaya konmuştur. Güzel ve çirkin, hak ve batıl, doğru ve yanlış, ulvi ve süfli, değerli ve değersiz arasındaki tüm fark o gece ortaya konmuştur. Emran min indina, tarafımızdan verilmiş bir emirle. Bu ayet ya da 5. ayetin ilk cümlesiyle beraber bu ayetler aslında Kadir suresinin 4. ayetini andırıyor. Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selâm. İşte bu. O gece melekler Rablerinin emriyle ilahi bir mesaj taşıyarak bölük bölük iner ve insanı her türlü kötülükten emin kılar, arındırır, mutluluk verir, selam, selamet, barışı müjdeler, sonsuz mutluluğu müjdeler. Kadir suresinin 4. ayetiyle bu ayetleri tefsir etmek en doğru yaklaşım olsa gerek. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm. Her iyi ile kötü şeyin arası o gece ayrılmıştır diyor. Neden söylüyor? O gece ne olmuştu? Vahiy inmişti. Vahiy niçin inmişti insana? İnsana iyi ve kötüyü öğretmek için. Yani insanın tasavvurunu ve aklını inşa etmek için. İyi ve kötüden ayıran, iyiyi kötüden ayıran bir akıl inşa etmek için. Bir tasavvur inşa etmek için inmişti. Yani insanın tasavvuruna bir mizan, bir kıstas, kıstasul müstakim diyor ya Kur'an, doğru bir terazi, doğru bir ölçü, doğru bir metre koymak için inmişti. Aklımız tüm eylemlerimizin belirleyicisidir. Tasavvurumuz da aklımızın. Akıl tasavvura göre çalışır. Akıl tasavvurun eline kavramları verir. Tasavvur aklın eline kavramları verir. Akıl da tasavvurdan aldığı bu kavramlarla hüküm verir. Bu doğrudur. Bu yanlıştır. Bu iyidir. Bu kötüdür. Bu güzeldir. Bu çirkindir. Bu değerlidir. Bu değersizdir diye kurduğumuz her cümlede yer alan iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, büyük, küçük gibi tüm kavramların içeriği tasavvurda oluşur. Dolayısıyla doğru kavramının içeriği doğru değilse bu doğrudur hükmümüz yanlış olur. İyi kavramının içeriği doğru değilse bu iyidir hükmümüz yanlış olur. Bu kötüdür hükmümüz de yanlış olur. Hatta iyiye kötü, kötüye iyi anlamını yüklersek iyi ve kötü hakkında her yargımız yanlış yargı olacaktır. Nedir sorun? Sorun metre ve kilo sorunudur. Yani 80 santimlik bir metreyle bir metre diye ölçüp ölçüp satmaya, ölçüp ölçüp almaya ya da 900 gramlık bir kiloyla tartıp tartıp alıp tartıp tartıp satmaya benzer. Ya aldanırız ya aldatılırız. Bu ikisinden başka yol yok. Aldanmak ya da aldatılmak. Yani hiç adil olmayacaksınız, hiç dürüst olamayacaksınız, hiç yerine koyamayacaksınız, hiç isabet edemeyeceksiniz demektir. İşte vahiy tasavvuru böyle inşa eder. Hayatımızı üzerine bina ettiğimiz bu temel kavramların içini doldurur. Ne değerlidir ne değersiz. Ne kalıcıdır ne geçici. Ne iyidir ne kötü. Dünyaya gerçek anlamını vahiy yükler. Ahirete de gerçek anlamını vahiy yükler. Ölümü ve hayatı bize vahiy tanımlar. Eğer vahiy inşa etmemişse bir tasavvuru, ölüye diri diyebilir. Diriye de ölü. Fakat vahiy inşa etmişse, birçoklarının ölü dediğine, vahiyle bakan bir gözle baktığı için diri olduğunu görür ve diriler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Öyle diyordu ya vahiy. Onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz. Onun için vahiy insanda bir özge bakış açısı inşa eder. Bir özge tasavvur inşa eder. Bu tasavvura göre bakan vahiy ile bakmış olur. Bu tasavvurla işiten vahiy ile işitmiş olur. Bu tasavvurla yürüyen vahiy ile yürümüş olur. Bu tasavvurla tutan vahiyle tutmuş olur. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı o ünlü hadiste geçtiği gibi kulum bana nafilelerle yaklaşır. Öyle bir an gelir ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Vahiyle bakan göz Allah ile bakan gözdür. Vahiy ile işiten kulak, Allah ile işiten kulaktır. Vahiy ile kalkan el, Allah ile kalkan eldir. Vahiy ile yürüyen ayak, Allah ile yürüyen ayaktır. Evet, Allah'ın insana göz olması, kulak olması, göz kulak olması, dil dudak olması, el ayak olmasının anlamı da budur. Vahiy sizde bir tasavvur, bir akıl inşa ederse, bu tasavvur ve akılla siz bir hayat inşa edersiniz. Kendinize bir şahsiyet inşa edersiniz. Bu şahsiyetin inşa ettiği bir hayat da vahye uygun bir hayat olur. İşte böyle bir hayatın akıbeti cennet olur. İnşallah. Müddessir suresinin 18 ve 20. ayetlerinde vahiy bir aklı inşa etmezse ne olurun cevabı vardır. İsterseniz okuyalım. İnnehu fekkara ve kaddar. Vahyin inşa etmediği o zavallı tasavvur ve akıl düşündü, ölçtü, biçti. İnnehu fekkara ve kadder. Düşündü, ölçtü, biçti. keyfe kadder, nasıl da ölçtü, biçti. Düşündü, ölçtü, biçti. Bir sonraki ayette düşünme tekrar edilmiyor. Keyfe kadder, ölçüp biçme tekrar ediliyor. Çünkü ölçüp biçmeye göre düşünür insan. Metresine göre düşünür, kilosuna göre düşünür. Devamında sümme kutile keyfe kadder, kahrolası, nasıl da ölçtü biçti. Evet. Nasıl ölçtü biçti? Tıpkı Ümeyye bin Halef, Übey bin Halef, Ebu Cehil gibi. Onlar akılsız insanlar değillerdi. Uluslararası ticaret yapan insanlardı. Fakat yanlış ölçüp biçiyorlardı. Dünyaya kalıcı değer yüklüyorlardı. Tek dünyalı bakıyorlardı. Allahsız düşünüyorlardı. Hayatı anlamından soyutluyorlardı. Eşyaya bir emanet değil, mülkiyet gibi bakıyorlardı. Allah'tan bağımsız bir alan olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın hayata müdahil olmadığını düşünüyorlardı. Onun için de Allahsız düşünüyorlardı. Ve ölçüp biçerken yanlış ve yamuk ölçüyorlardı. Düşünmüyor değillerdi yoksa. Akletmiyor değillerdi. Aklediyorlardı. Fakat akıllarının zemini olan tasavvurları yanlış kilo ve metrelerle ölçüp biçiyor. Dolayısıyla kavramlarının içi yanlış dolduruluyordu. Onun içinde ahiretsiz bir dünya, Allahsız bir hayat düşünüyorlardı. Buna göre düşünüyorlar. Buna göre düşündükleri içinde bir türlü akıl edemiyorlardı. Neden peygamberlik Abdülmuttalib'in yetimine verilmiş? Bir türlü akıl edemiyorlardı. Eğer biz kötü olsaydık, Allah bize bu kadar servet verir miydi diyorlardı. Serveti Allah nazarında iyi olmanın gerekçesi sayıyorlardı. Yani tek dünyalı düşünüyorlar. Ölçüleri yamuktu. Metreleri yamuktu. Kiloları yamuktu. Bakışları da yamuk oldu. İşte vahyin inşa etmediği bir tasavvurla düşünen böyle düşünür. Bu ikisi arasındaki farkı anladığımızda bu ayeti de anlamış oluruz. Amir bin Füheyre örneğini hatırlayalım. Hicret sırasında Sevir mağarasındayken Resulullah görev alanlardan biri Hazreti Ebubekir'in azatlı çobanı, kölesi, çobanı. Daha sonra Suffe'de öğretmen olacaktır. Resulullah onu bazı kabilelerin talebi üzerine beraberinde 40 ya da 70 öğretmen olduğu halde yollayacak ve yolda kendilerine pusu kurulacak ve iki kişi hariç başta Amir bin Füheyre olmak üzere şehit edileceklerdir. Kalan develerin başında nöbetçi kalan ya da suya gittikleri için öldürülmekten kurtulan iki kişiden biri pusucular tarafından ele geçirilip sorgulanacak. Bu sorgunun temelini bana şu isimleri teşhis et ve içinde cesedini bulamadığım kişiyi bul olacaktır. Cesedi bulunmayan kişi Amir bin Füheyre'dir. Onu merak etmiştir hainlerin elebaşısı Cebbar. Onu sormaktadır. O kim? Bana onu anlat demektedir. Amr isimli hayatta kalan sahabi en sonunda dayanamaz ve çetenin elebaşısı Cebbar'a der ki, neden onu bu kadar merak ediyorsun? ben onu nasıl merak etmeyeyim? Ben hançerimi sırtından sapladım, ucunun göğsünden çıktığını gözlerimle gördüm. Onu ben öldürdüm. Fakat o bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? لَقَدْ فُزْتُ وَاللّٰهِ Son sözü bu oldu. Vallahi işte şimdi kazandım dedi. Ve Cebbar soruyor. Müşrik Cebbar. Pusucu Cebbar. Hain Cebbar. O ölsün ben öldüreyim. Nasıl o kazanıyor? Kazanan niçin o olsun? Kazanan benim. Evet bu sorgulama Cebbar'ı imanın kapısına getirip bırakacaktır ve Müslüman olacaktır. Neden onun kurtulduğunu anladığında imana kavuşacaktır Cebbar. Belki sorulması gereken soru şu. Amir gibi iman edip Cebbar gibi düşünmek. Nasıl bir şey? İçinde yaşadığımız zamanların müminleri, İşte vahiy tarafından inşa edilmemiş bir tasavvur ve akılla düşündüklerinde böylesine bir paradoksu yaşıyorlar. Bir başka örneği Yasir ailesinde görüyoruz. Resulullah akşama kadar zalim efendileri tarafından işkence altında kıvrandırılan Yasir ailesine İşkence seansı bittiğinde geliyor ve diyordu ki İsbiru ya Ali Yasir. Sabredin ey Yasir ailesi. Mev'idukumul cennet. Randevunuz cennettedir. Yani sizi cennet bekliyor. Burada İslam cemaatinin büyük reisi olan Resulullah, kendi cemaati içerisinden işkence gören birilerine, eğer ille de bir şey vaat edecekse, herhalde bugünkü kafayla şöyle düşünmemiz gerekir. Sizi kurtaracağım, biraz daha direnin. Kurtulacaksınız, biraz daha direnin. Ama yok. Randevunuz cennette diyor. Ve bize Ammar anlatıyor. Resulullah gelip bu sözü söylediğinde bir günlük işkenceye direnecek kadar bir direnç daha kazanırdık. Dolayısıyla bizim zihnimiz gibi işlemeyen zihinler görüyoruz. Zihnini vahyin inşa ettiği, tasavvurunu vahyin inşa ettiği insanlar bizim baktığımız yerden bakmadığı için kurtuluşa bizlerin yüklediği sıradan anlamı yüklemiyorlar. Bunun gibi birçok örneği vermek mümkün. İşte vahyin inşa ettiği tasavvur. İnna kunna mursilin. Elbet biz, evet peygamberleri gönderen de bizdik. Kur'an tüm vahiylerin zirvesidir. Resulullah da tüm peygamberlerin ufku. Yani ayetin sonu, önceki peygamberleri de biz gönderdik. Tıpkı bunu gönderdiğimiz gibi. Rahmeten min Rabbik. Tabii ki Rabbinin rahmeti sayesinde. Yani peygamberleri göndermekle mükellef değildik. İnsanoğlu bize dönüp de diyemezdi ki ya Rab, madem doğru yolu bulmamı istedin, neden peygamber göndermedin diyemezdi. Buna hakkı yoktu. Çünkü biz onun içine zaten bir peygamber koymuştuk. İçine koyduğumuz peygamber akıldı. Onun da temelinde daha başka bir şey koymuştuk. Fıtrat. Fıtrat gibi bir temel. onun üzerine akıl gibi bir iç peygamber verdiğimiz halde bununla yetinmeyip bir de peygamber göndermemiz sadece insanoğluna olan rahmetimizin, acımamızın bir gereğiydi. Yani acıdığımız için gönderdik. Merhametimizin sınırsız olmasının bir sonucuydu. Rahmeten min Rabbik. İnnehu huvessemi'ul alim. Şüphesiz yalnızca O'dur her şeyi işiten, yalnızca O'dur her şeyi bilen. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin. O göklerin de Rabbi, yerin de Rabbidir. Evet. O rahmet, o mağfiret, o sonsuz merhamet sahibi olan Allah, göklerin, yerin sahibidir. Bu ikisi arasındakilerin sahibidir. Rabbidir, eğiticisidir. İn kuntum muqinin. Eğer yakin bir imana sahip olsaydınız, bunu görürdünüz. Yani bütününü birden manalandıracak olursak, eğer yakin bir imana sahip olsaydınız, onun göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi olduğunu, tek gerçek Rabbi olduğunu da çok iyi bilirdiniz. Yakin bir iman, göze yürür fer olur, gönle yürür ferman olur. Yakin bir iman, görür gibi iman, yani ihsan, görür gibi inanmak. Eğer böyle bir iman ile inanırsanız, o zaman baktığınız eşyada Allah'ın kudret ve ihtişamını görürsünüz. İmanla bakan varlığın dilini çözer. İmanla dinleyen Süleyman olur, karıncaların dilini çözer, kuşların dilini çözer. İmanla bakan kainat kitabının sırrını çözer. Onun için de burada eğer yakin bir imana sahip olsaydınız, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin yegane Rabbinin Allah olduğunu bilirdiniz diyen ayet, imanın insanda bir basiret, bir iç göz, sonsuzca gören bir feraset, bir iç göz oluşturduğunu söylemiş olur. La ilahe illahu. Ondan başka tanrı yoktur. Başka bir tercümeyle Allah yalnızca O'dur tanrı. Kulluk edilmeye layık olan yalnızca O'dur. Yuhyi ve yumitu Rabbukum ve Rabbu âbâikumul evvelîn. Hayatı ve ölümü yaratan O'dur. Sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi olan yalnızca O'dur. Yani sizin Rabbinizdir. Sadece sizin değil, önceki atalarınızın, âbâikumul evvelîn, önden giden atalar anlamına da gelir. Sizin rehberlik, size rehberlik yaptığını iddia ettiğiniz, rehberiniz olduklarını söylediğiniz atalar anlamına da gelir. Dolayısıyla kendilerini izlediğiniz atalarınızın da Rabbidir. Belhum fi şekkin yel'abû. Ama nerede? Onlar hala kuşku içinde oyalanıp duruyorlar. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ Şu halde göğün gerçeği ortaya koyduğu, ortaya seren bir dumanla kaplanacağı günü bekle. Gerçeği ortaya seren bir duman. بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ İbn-i Mes'ud'a göre bu Mekke müşriklerinin gelecekte başına gelen kıtlığa bir atıf. Zaten gelecekten haber veren bir ayet bu. فَرْتَقِبْ bekle. Yani onların başına gelecek bir felaketi bekle diyor. İbn-i Mes'ud da ki daha başka sahabiler de ona katılıyor. Hicretten sonra 7. yılda Mekke'de kısa süreli bir kıtlık yaşanıyor. İşte bu kıtlığa delalet eder diyor. Buradaki bir duhanin mubin, gerçeği ortaya seren duman ile de açlık sırasında kararan göze delalet eder. Açlık sırasında göz etrafını dumanlı, bulutlu görür. Öylesine bir açlık yaşadı ki Mekke o dönemde, o kıtlıkta leş yemek zorunda kalmışlardı. Sağda soldaki leşleri toplayıp yemek zorunda kalmışlardı. Resulullah'ın bir bedduası üzerine gerçekleşti bu kıtlık. Hudeybiye'nin hemen arkasından. Ve bölgenin en refah içindeki, en müreffeh kentinin sakinleri leşleri toplayıp yediler. Bunun üzerine Ebu Süfyan Medine'ye yardım talebiyle geldi. Mekke'nin yeni reisi Ebu Süfyan. Resulullah onu geri çevirdi ama arkasından da Hayber'in fethi üzerine ele geçen ganimetlerden külçe gümüşleri Mekke'nin yoksullarına dağıtılmak üzere Mekke'ye gönderdi. Mekke'nin Resulullah'a yaptığına bakınız, Resulullah'ın Mekke'ye yaptığına. Mekke Resulullah'ı öldürmek için kast ediyor ve onu vatanından çıkarıyor. Resulullah ise dar zamanlarında Allah cezanızı versin de helak olsun, helak olun demek yerine belki önce yola gelmeleri için Allah'ın onlara bir imtihan vermesini niyaz ediyor. Arkasından da bu imtihan gelince kendisinin de onlarla sınandığını düşünerek ganimetten bir pay gönderip yoksullar arasında dağıtılmasını istiyor. Bu ilginç bir hadise. Allah Resulü'nün şefkatini gösteren bir hadise. O dönemde Mekke'nin tahıl ambarı Yemame idi. Ve ilginç bir tevafuktur. Yemame'nin iki kralından biri sayılan Sümame bin Usal, bir yolculuk sırasında İslam müfrezeleri tarafından yakalanıp getirildi. Mescitte 3 gün bekletildi. Daha önce Resulullah'a Mekke'de bir panayırda Resulullah'ın kendisini dine daveti üzerine Resulullah'a hakaret etmiş ve bir daha görürsem seni öldürürüm demişti. İşte bu adam 3 gün Mescid-i Nebevi'de hapsedildi. Müminlerin yaşantısına şahit oldu. Özellikle de Resulullah'ın hayatına şahit oldu. Resulullah her namazdan sonra ona gelip imanı telkin ediyor. Hala Allah'a teslim olma zamanın gelmedi mi ey Sümame diyor. Fakat o dişlerini gıcırt ederek Resulullah'tan nefret ettiğini söylüyordu. 3. gün bırakın bunu gitsin dediğinde gözlerine inanamadı, kulaklarına inanamadı ve Baki bahçeleri arasında kayboldu. Bir müddet sonra ellerinden, saçlarından sular damlayarak Sümame'nin geldiğini gördük ve Resulullah'a müjde verdik. Ya Resulallah, Sümame geliyor. Resulullah'ın yüzünden ay doğdu sanki, o kadar sevindi. Sümame hem sular damlıyor hem gözünden yaşlar akıyordu. Geldi, kendini Resulullah'ın önüne bıraktı. Şu ana kadar bana en sevimsiz sendin ya Muhammed. Şimdi ise bana yeryüzündeki ve içindekilerden, her şeyden daha sevimli olan sensin diyerek iman etti. Bunun üzerine birkaç hafta daha İslam'ı talim etmek üzere Medine'de kaldı. 3 gün zarfında yemeğine bakmakla yükümlü olan sahabi, onun karnını doyurmakta aciz kalmıştı. Hatta bir gün Resulullah'a gelip şikayet etmiş ve ya Resulallah, deve gibi yiyor, bir adam 9 adamın yediğini yiyor demişti. Ama Müslüman olduktan sonra Sümame'yi misafir eden ev sahibi, ya Resulallah, Sümame bir şey yemiyor, söyle de bir şey yesin. O adeta imana erdikten sonra karnı doymuş, kalbi doyduktan sonra karnı da doymuş olan adama dönerek, Resulullah, Müslüman bir boğumla yer, kafir 7 boğumla yer, 7 bağırsağıyla yer buyurmuştu. İşte bu Sümame dönüşte Mekke'de Kabe'yi ziyaret etti ve imanını açıkladı. Müşrikler ona hücum ettiler. Tam öldürecekleri sırada biri tanıdı ve onların ellerinden kurtardı. Sümame de onlara deyip dönüp, bunlardan sonra açsınız, bundan sonra bir tane buğday yok size demişti. Ve buğday yolunu tıkadı. Artık Necran'dan Mekke'ye buğday, tahıl da akmayınca Mekkeliler açlıktan kırıldılar. İşte Mekke'nin fethinin önünü açan olaylar zinciri bunlar olmuştu. يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ O duman bütün insanları bürüyecek ve inkarcılar haykıracak. Acıklı azap işte bu. Burada adeta o dönemdeki, daha gelecekte haber verdiği bu beladan, yeryüzünün en sonunda kıyamet öncesi belaya geçerek Kur'an tüm insanlara o belanın daha büyüğünü, tüm insanlığı bekleyen büyük belayı haber veriyordu. Büyük kıyamet alametini haber veriyordu. Rabbena kşif annel azabe inna mu'minun. Rabbimiz, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz dediler, diyecekler. Enni lehumuz zikra, enna lehumuz zikra. Şimdi bu hatırlama onlara nasıl bir yarar sağlayacak? Enna, bu edat hem nasıl hem nereden anlamına gelir? Yani nereden yarar sağlasın ki bu saatten sonra hatırlama? Adeta cüz'i bir hadiseden, zaman içinde yaşanmış olan cüz'i bir hadiseden külli bir hadiseye, yani kıyametin öncesinde olacak o büyük dehşetli olaya atıfla iş işten geçtikten sonra hatırlamanın ne yararı olur diye soruyor. Ve kad ca'ahum rasulun mubinun thumma tevellav anhu ve kalu muallemun mecnun. Zira kendilerine hakikati apaçık ortaya koyan bir elçi gelmişti de sonra onlar yüz çevirmiş ve demişlerdi ki o başkalarınca doldurulmuş delinin biridir. Böyle demişlerdi. Başkalarını işe karıştırmaları boşuna değil. Bu akıl başkalarını işe şunun için karıştırıyor. İftirasındaki tutarsızlığı örtmek için. Çünkü bu iftira tutarsız bir iftira. Okuma yazması olmadığını kendileri de biliyorlar. Kaldı ki ona öğretecek biri var idiyse o peygamberliğini ilan ederdi. Niye o ilan etsin? Eğer böyle bir şey mümkün idiyse. O nedenle bu tutarsızlığı örtmek için başkalarını işe karıştırıyorlar. İnna kâşiful azâbi qalîlen innekum aidûn. Elbet biz cezayı bir süreliğine askıya alacağız. Fakat siz yine eski halinize döneceksiniz. Yani fe in uttum udna, hani Kur'an'da buyuruluyordu ya, siz dönerseniz biz de döneriz. Sanırım Enfal suresinde olacaktı. Eğer dönerseniz biz de sözümüzden döneriz. Ya da bir başka ayette hatırlıyorum. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. İsrailoğullarına hitaben. Siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesi için şart olan şey kulun Allah'a verdiği sözü yerine getirmesi. Yoksa Allah zaten peşinen kredi açmış ve siz onun açtığı krediyle yaşıyorsunuz. Onun için sıra sizde. Sıra onda değil. Sıra kulda. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ Kıskıvrak enselediğimiz büyük gün gelip çatınca da behemahal yaptıklarınızın acısını size tattıracağız. الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى İbn-i Mes'ud Bedir Savaşı diye yorumluyor Batşetul Kubra'yı. Hesap günü de olabilir tabii ki. İnna muntakimun, intikam alırız. Yani yaptıklarının acısını tattırırız. Buyuruyor ya ayet. Nasıl mı? İşte Firavun'dan aldığımız gibi. Cevabı böyle ve şimdi o cevap geliyor. Ve lekad fetennâ kablehum kavme firavun. Doğrusu biz onlardan önce de Firavun kavmini sınamıştık. Ve câehum rasulun kerîm. Onlara seçkin bir elçi gelmiş ve demişti ki, Rasulün, Rasul, insanlar içinden seçilen kişi. Rasulün Kerim, peygamberler içinden seçilen peygamber. Onun için Kerim, bir türün en üstün örneğine verilen vasıf. En eddu ileyye ibadallah. Ne demiştik? Bana teslim olun ey Allah'ın kulları. Evet, o elçi öyle demişti. Gönderdiğimiz elçi, yani Hazreti Musa, bana teslim olun ey Allah'ın kulları demişti. Veya bu iki şekilde de anlaşılabilir, tercüme edilebilir. Allah'ın kullarını bana teslim edin. İbade kelimesi hem cümlenin nesnesi hem de mahsuf nidanın münadası konumundadır. Onun için iki şekilde de anlaşılabilir. İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Demişti. Ve ellâ te'lû alallâh. Allah'a karşı küstahlaşmayın diye eklemişti. İnni âtîkum bi sultanin mubîn. Benim size hakikatin apaçık delilleriyle geldiğimi aklınızdan asla çıkarmayın diye de eklemişti. Sultan, boyun eğdiren, yani zorla boyun eğdiren delil demek. Hazreti Musa söz konusu olduğunda bu yedi beyza ve asayı Musa olsa gerek. Dil zorlanınca el konuşuyor. Hazreti Musa'nın dilinde konuşma zorluğu vardı malumunuz. Onun için de tefsirin girişinde okuduğum o ayetler onun duasıydı. Dilimden çözdüğümü diyordu. Beni anlasınlar diyordu ya Rabbi. İşte dilinde konuşma zorluğu olan Musa'ya konuşacak bir el verilmişti. Firavun'un kamçısına, iktidarına cevap olsun diye de çoban asası bir yılana dönüştürülmüştü. Firavun'un iktidarına bir cevaptı bu. Firavunların elindeki kamçı onların zorba gücünü temsil ederdi. Bir çobanın asası sizin iktidarınızı devirir işte böyle demekti. Mesaj buydu aslında. Ve inni uztu bi rabbi ve rabbikum en tercumun. İyi bilin ki ben sizin bana dönük saldırınızdan, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınmış. Lafzen taşlamanız, entercumu, taşlamanızdan, saldırınız diye çevirdim. Kasas suresinin 33. ayetine eğer bakarsak bunun suikast olduğunu anlarız. Yani bunu böyle yorumlamamız Kasas 33'te daha doğru olur. Yani suikastinizden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا اِلَى فَاَتَزِلُوا Evet. Evet. وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَتَزِلُونَ Ve eğer bana inanmıyorsanız beni yolumdan alıkoymayın. Yolumdan çekilin. Eğer bana inanmıyorsanız. Sözün gücünü gücün sözüyle bastırmaya çalışan bir akıl görüyoruz burada. Firavun'un ve hempalarının aklı. Musa sözün gücünü kullanıyor, onlar gücün sözünü kullanıyorlar. Onun içinde Musa diyor, bana inanmıyorsanız yolumdan çekilin. Önümde durmayın. Ben tebliğimi yapayım. Hatta vazifemi yapayım, alıp götüreyim İsrailoğullarını ve bana inanan müminleri. Ama Firavun'un cevabı evet olmuyor. Âmentum qabla en âzene lekum. Tıpkı mümin olan sihirbazlara söylediği gibi. Şimdi benden izin almadan iman ettiniz ha? La uqatta'anne eydiyekum ve erculekum min khilafin. Ve la usallibennekum ecma'in. Ellerinizi ve ayaklarınızı bu muhalefetinizden dolayı keseceğim ve topunuzu asacağım diye tehdit ediyor ve bunu da yapıyor. İşte gücün sözü böyle yapar. Sözün gücüyle baş edemeyince işkence, yok etme ve canına kastetme gelir. Tarih boyunca böyle olmuş, bugün de böyle olmakta. Her mümine düşen sözün gücünü yüceltmek olmalıdır. Gücün sözcüleri karşısında. فَدَعَا رَبَّهُ اَنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ Olan oldu. Oradaki fa bu anlama geliyor. Olan oldu. O da Rabbine işte bunların günaha batmış bir toplum olduğu kesinleşmiştir diye şikayette bulundu. فَاَسْرِ بِعِبَاد۪ي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Rabbi ona geceleyin yola düş dedi. Ama unutma ki mutlaka takip edileceksiniz. Yani Firavun sizi askerleriyle takip edecek, ardınıza düşecek. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ Bir de denizi olduğu gibi öylece bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum bir ordudur buyurmuştu Allah. İlk muhataplara zımnen her firavunun bir Kızıldeniz'i veya her firavunun bir Musa'sı vardır uyarısı bu. Aslında son muhatap olan bizler için de geçerli değil mi? Belki müminlere de bir işaret var burada. İsrailoğullarına tıpkı işaret olduğu gibi. Firavundan kurtulmakla iş bitmiyor. Peki ne gerekiyor? Firavundan kurtulur ama kurtulduktan sonra Yahudileşmeden kurtulamazsa İsrailoğulları gibi. O zaman kendi firavununu kendisi çıkarmış oluyor. Dolayısıyla kendisi firavunlaşmış oluyor. İşte ona da bir ima ve işaret var gibi geliyor ayette. Kem terakû min cennâtin ve uyûn. Geriye nice nice bahçeler ve su kaynakları bıraktılar. Firavun'un medeniyetinden geriye kalanlar bunlar. Ve zuru'in ve makamin kerim. Ve bir nice ekili alan ve görkemli eyvan bıraktılar. Görkemli eyvan diye çevirdim makamin kerimi. Saygın konum diye de çevrilebilir bu. Ama hep somut şeyler olduğu için bağlamında geçenler, bu da somut eyvana delalet etse gerek ki eyvan, görkemli binalar bahçelerde, has bahçelerde yapılan, içinden su akan, etrafında yemek yenen, hatta eğlenceler yapılan, yatılan ve muhteşem, bir kısmı açık seyir terasları da diyebiliriz eyvan. Ve ne'metin kânû fîhâ fâkihîne kezâlik. Ve orada mevcut keyif verici daha bir nice nimet işte böylece geride kalmış oldu. Yani dünyanın nimetleri bile onlara kalmadı. Dünyanın nimetlerini de bıraktılar, gittiler. Neye yaradı peki? Dünya nimetleri yar olmadı. Ahiretin nimetine de kavuşamayacaklar. Akıllılık mı bu diye zımnen sormuş oluyor. Ve evrasnâhâ kavmen âkharîn. Sonuçta biz onların bıraktıklarına başka toplumları varis kıldık. Yani mahkeme kadıya mülk değil. Hiçbir yeryüzü nimeti sonsuzca insana verilmeyecek. Dolayısıyla geçici, onun içinden nöbet değişir. Bugün yeryüzünde tanrılık taslayanlar, yarın ellerindeki tüm nimet alınıp perişan bir halde hesaba çekilirler. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Ne gök ağladı onlara, ne de yer ağladı. Ve ne de cezaları ertelendi. Yani vazgeçilmez olduğunu düşünenler, arkalarından ağlayacak tek kişi bulamayacaklar. Firavunlaşmış her akıl vazgeçilmez olduğunu düşünür. Ama çekip gidince de arkalarından kimse ağlamaz. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ. Böylece biz İsrail oğullarını aşağılayıcı belalardan kurtarmış olduk. Bir beladan kurtarmış olduk. Aşağılayıcı bela Firavun'un onları köleleştirmesi. Onları köle gibi kullanması hür olmalarına rağmen. Min Firavun, Firavun'dan kurtardık. İnnehu kâne âliyen minel musrifîn. Çünkü o ki haddini bilmez küstahlardan biriydi. Ve lekad ihternâhum alâ ilmin alel âlemîn. Doğrusu onları olacakları bile bile çağdaşları olan tüm toplumlar içerisinden işte böyle seçtik. Ne demek ala ilmin? Ben olacakları bile bile diye çevirdim. Yani olacak nedir peki? Allah bile bile neyi bile bile onları seçmiştir. Burada bir ima görüyorum. O ima da İsrailoğullarının ileride nankörlük yapacaklarını, seçilmişliği istismar edeceklerini, bunu Allah'ın seçilmiş kavmi biçimine dönüştürerek kendileri dışındaki insanlara zulmetmenin gerekçesi yapacaklarını bile bile gibi anlıyorum. Dolayısıyla Kur'an'da İsrailoğullarının Yahudileşme sürecini anlatan ayet de bize yardımcı oluyor bu konuda. Nahnu ebnaullah ve ahibbahu diyorlardı. Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız. İşte Allah'ın kendilerine vahiy emanetini verip vahye varis olarak seçmesini kendileri Allah'ın kendilerine torpil geçmesi haşa olarak lanse ediyorlardı. Bu bir istismardı. Bunu bile bile onlara bu görevi tevdi ettik denilmektedir diye düşünüyorum. Ala ilmin ifadesiyle. Ve ateynâhum minel âyâti mâ fîhi belâ'un mubîn. Ve onlara apaçık bir sınav içeren mucizevi işaretler vermiştik. İsrail oğullarını seçmesi, onları üstün kılması, men ve selva vermesi onlar için hem birer nimetti hem de bir bela, yani iptila, yani imtihan idi. Onlar nimeti gördüler, imtihanı görmediler. Yani nimetin ön yüzünü gördüler, arka yüzündeki imtihanı görmediler. İnne haulâi leyekûlû. Bütün bunlara rağmen, yani bütün bu geçmiş örneklere rağmen, şu berikiler yine de şöyle diyecekler. Ben buradaki haulâi ile bir üstteki İsrail oğullarının değil, 16. ayete kadar kendilerine hitap edilen vahyin ilk muhatabı müşriklerin kastedildiğini düşünüyorum. Onun için de çeviriyi bu şekilde yaptım. Yani müşrikler, çünkü esas muhatap onlar. Burada parantez kapanıp asıl muhataba dönülüyor. Ne diyorlar onlar? İn hiye illa mevtetunel ula ve ma nahnu bimunşerin. Ölüm, şu bizi bekleyen ilk ve tek ölümümüzdür. Ve biz asla bir daha hayata dönmeyeceğiz. Yani yine de bunu demekte ısrar edecekler onlar. İnsanı firavunlaştıran eylemlerin en temelinde bu yatıyor. Demek ki bunu söyledi Kur'an. Yani sorumluluğunu üstlenmemek insanı firavunlaştırır. Onun için de onlar ahireti inkar ettiler. Çünkü yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmemek istiyorlardı. Fe'tu bi ayatina, fe'tu bi abaina in kuntum sadikin. Ama eğer bu sözünüzde sadıksanız haydi geri getirin atalarımızı, babalarımızı diye de meydan okudular. Babalarımızı geri getirin, niye? Soralım onlara siz dirildiniz mi diye. Veyahut da babalarımızı geri getirin, eğer bizi böyle bir akıbet bekleyecekse onlardan hesap soralım. Bu manaya da geliyor olabilir. اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِم۪ينَ. Ne yani? Onlar günaha gömülüp gittikleri için kendilerini helak ettiğimiz tübba kavminden ve onlardan öncekilerden daha mı değerliler? Tübba kavminin onların hafızasındaki yerini bilmeden bu ayeti anlayamayız. Tübba kavmi milattan önce 2. yüzyıldan milattan sonra 4. yüzyıla kadar yaşamış Himyar kralları. Güney Arabistan'ın tamamında hakim olmuş ve etrafındaki krallıkları da kendilerine tabi kıldığı için Tübba ismi verilmiş krallar. Bunlar o kadar görkemli bir uygarlık kurmuşlardı ki bölgede efsane olmuş, anlatıla gelmişti o güne kadar. Onun için vahiy soruyor, siz daha mı değerlisiniz onlardan? Yani onlara kıydık da size mi kıyamayacağız? Veya daha mı değerlisiniz derken Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayeti. Bu krallar içerisinden bazıları çok güzel insanlardı. Hatta bunlar içerisinde mümin olanlar çıkmıştı. Hatta gelecekte bölgeden bir peygamber geleceğini duyanlar bir hatıra bırakmıştılar bölgeye, Mekke ve Medine'ye. Bazı çeşmeler yaptırdıkları rivayet olunur. Yani o zalim kralların içinden böyle iyileri de çıkmalarına rağmen onların medeniyetini mahvettik de sizin içinizden hiç iyi çıkmamışken böyle mi, size mi farklı mı davranalım? Siz daha mı değerlisiniz? Demeye getiriyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ. Bakın biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 35 ve 36. ayetlerdeki ahireti inkar eden akla cevap bu ayet. Ahiretin inkarı hayatı ve varlığın anlamsız ve amaçsız olduğunu söylemektir. Bir insan ahireti inkar ediyorsa zımnen hayat anlamsız ve amaçsız demek istiyor. Dolayısıyla hayata oyun olarak bakıyor. Dünyaya lunapark olarak bakıyor böyle bir insan. Tabii kendisine de oyun çocuğu olarak bakıyordur mutlaka. Onun için وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Evet. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Evet. Onlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Düşündükten sonra da ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Sen bunları amaçsız, anlamsız yaratmadın derler. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama bunları başka değil. Sadece gerçek bir amaç uğruna yarattık ki onların çoğu bunu kavramıyor. Biz bütün bunları gerçek bir amaçla yarattık ama onların çoğu bunu bile kavramıyor. İnne yevmel fasl miqatuhum ecma'in. Unutmayın ki hepinizin buluşma zamanı iyi ile kötünün birbirinden ayrıldığı o gündür. Hepiniz ile Musa ve onu temsil eden Allah Resulü, Firavun ve onu temsil eden Mekke müşrikleri kastediliyor. Yani hepiniz, iyiler ve kötüler orada buluşacak. İyiler niçin iyi, kötüler niçin kötü orada açıkça ortaya konacak. يَوْمَ لَا يُغْن۪ي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün ne bir dostun diğer bir dosta yararı dokunacak. Ne de kendilerine yardım olunacak. İlla men rahimallah, Allah'ın rahmet ettiği kimse hariç, o müstesna. Allah'ın rahmet ettiği kimseye, Allah'ın verdiği ödülü, Allah'ın istediği kimseler tevdi edecekler. İnnehu huvel azizur rahim. Zira yalnızca odur yüceler yücesi, sonsuz merhamet sahibi odur. Tüm şefaat teorileri bu ayetler ışığında anlaşılmalıdır. Tüm şefaat ayetleri hatta bu iki ayet ışığında anlaşılmalıdır. Allah'ın rahmet ettiğine şefaat etmeye zaten gerek yok. Allah'ın rahmet ettiğine Allah şefaat etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın rahmet ettiğine rahmet ettiği ifade eden ödül biri tarafından tevdi edilir. Yani Allah'ın rahmeti bir ödül suretinde kendisine rahmeti hak edene verilir. Ve bu ödülü veren ödülü vermekle ödüllendirilir. İşte bu ödülü veren vermiş olmaz ödülü. Ödülün sahibi vermiş olur. Yoksa ödülü tevdi eden değil. Onun için Allah ödül verirse tevdi edecek biri elbet bulunur. Ödülü sahibinden istemek asıl olandır. İnne şecerate zakkum. İnne şecerate zakkumi ta'amul esim. Şüphesiz o zakkum ağacı, zıkkım ağacı yani Türkçedeki ifadesiyle, günahkarların besini, gıdası, beslenme unsuru olacaktır. Bu ayetle şu ayeti karşılaştırmak lazım. Saffat 62. ayeti. Saffat 62. ayet mealen şöyle. Şimdi misafiri mükellef bir sofrada ağırlamak mı iyidir? Yoksa zehir zıkkımla ağırlamak mı daha iyidir? Diyor Saffat 62. Orada da zakkum kullanılıyor. Bu ayeti bu ayetle açıklamam boşuna değil. Çünkü işte bu ayet üzerine Mekke müşrikleri itirazda bulunmuşlar. Bu itiraza cevap olarak da Saffat 62. ayet gelmişti. Girişte de söylediğim gibi. Dolayısıyla biz bu açıklamayı bu ayetin ışığında okumazsak zakkumun ne anlama geldiğini anlamayacağız. Zakkum ilk geçtiği yer burası. Buna müşriklerden gelen itiraza Saffat 62'de cevap verildiğini söyledim. Manası bir şeyi yemek, yutmak, kötü bir şeyi yemek ya da yediğiniz bir şeyi kötü şekilde, sizi zorlayacak şekilde yemek, yutmak anlamına gelir. Nahoş yemek, nahoş bir biçimde yemek anlamına gelir. İsra suresi 60. ayette Kur'an'da son geçtiği yerdir orası. Kur'an'da zaten sadece buralarda geçer, 3 yerde. İlk geçtiği yer burası, Duhan suresinin bu ayeti, son geçtiği yer de İsra suresinin 60. ayetidir. Hem İsra 60'da hem de Saffat suresinde bu bitkinin imtihan kılındığı ifade buyurulur. İnna cealnaha fitneten lil alemin. Biz onu insanlar için bir fitne, bir imtihan vesilesi kıldık. Dolayısıyla imtihan vesilesi kılınan lanetli ağaç, ki İsra'da geçişi böyle, İsra'da lanetli ağaç olarak geçiyor. İmtihan vesilesi kılınmıştır. Yani bunun üzerine spekülasyon yapacak olanlar imtihan vesilesi kılındığını unutmamak durumundalar. Peki Arabistan'da yetişen zehirli bir bitkiye verilen, zehirli ve acı bir bitkiye verilen bu zakkumun söylemek istediğine, bu zakkumla bize verilmek istenen mesajına. Aslında biz bu mesajı Türkçe'de zakkum olarak adlandırdığımız bitkide buluyoruz. Latincesi Nerium oleander olan bu bitki, biliyorsunuz güneyde yollarda, dışarıda bile yetişir her yerde. Kuzey bölgelerde ise saksıda falan yetiştirirler daha çok. Kokusu güzeldir, rengi cezbedicidir. Fakat zehirlidir. Tıpkı günaha benzer. Günah da dış görünüşü iyidir. Zevk verir, lezzet verir. İşleyen günahtan haz alır. Zaten haz aldığı için işler. Fakat zehir yemek gibidir. Ahireti berbat olur. Sonu berbat olur. Sonu cehennem olur. Tıpkı zakkum gibi. Kokusu çeker. Rengi caziptir. Fakat yemeye kalkanı öldürür. Onun için adeta günahı tarif etmektedir bu. Günahkarlar kendi ektiklerinin meyvesini yiyecekler demeye getiriyor ahirette. Ahirette günahkarların, cehennemliklerin sofrasında kendi amelleri olacak. Kendi diktikleri ağacın ürününü, zehirli ürününü yiyecekler anlamına alabiliriz. Kel muhli yagli fil butun. Kel muhli yagli fil butuni ke galyil hamim. Tıpkı karında kaynayan ergimiş kurşun gibi. Karında kaynayan erimiş kurşun gibi fokurdayarak yakıp kavuran su misali diyor. İlginç ifadeler, benzetmeler bunlar. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ diyordu ya Fatır suresinin 14. ayetinde Kur'an. Sana her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibi bir haberi hiç kimse veremez diyordu ya. İşte biz insanoğluna hiçbir kaynakta yer almayacak ahiretle ilgili haberleri sadece ahiretin sahibi Allah verir. Ve biz sadece vahide buluruz ahiretin gerçek tasvirlerini. Ahiretin gerçek tasvirlerini vahide buluruz. Fakat bize bu tasvirler kendi konuştuğumuz dille aktarılır. Çünkü biz ahireti olduğu gibi kavramaktan aciziz. İman etmişizdir ahirete. İman ettiğimiz ahiret bildiğimiz dünyaya ait bir dille bize anlatılır. İşte burada da ahiretteki insanı, günahkarı, cehennemliği bekleyen o dehşet sahneleri dile getiriliyor. Hafazanallahu ve iyyakum. Allah sizleri ve bizleri korusun diyoruz. Huzuhu fa'tiluhu illa sevail cehîm. Huzuhu fa'tiluhu ila sevail cehîm. Derken emir geldi. Emir gelir. Tutun onu. Yakalayın. Yaka paça sürükleyip kışkırtılmış ateşin, alevlerin ortasına atın. Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Sonra boca edin başından ayağına, ayağına kadar. Baştan ayağa yürek dağlayan bir umutsuzluğu boca edin tepesinden. Ve deyin ki, zuk, tat bakalım. İnneke entel azizul kerim. Çünkü sen, evet sendin çok saygın, çok şerefli ve hatırlı olan dünyada. Yani sen çok saygın biri olmalısın ki bu kadar büyük bir belaya uğruyorsun. Yani dünyada çok saygın, çok şerefli, çok kalantor biri olmalısın ki ahirette bu kadar ağır bir belaya uğruyorsun. Burada tabii ki kinaye ve ironi var. Hani şerefli geçiniyordun. Hatta Allah'a secde etmeye gelince yiğidin alnı yere gelmez diyordun. Utanmadan. Allah'a boyun eğmeye gelince herkese kul oluyordun da Allah'a kul olmayı bir türlü aklına getirmiyordun. Allah dışında her şeyi tanrılaştırdın ama bir Allah'a Allah olarak muamele etmedin. Zaten Allah'a kul olmayan Allah dışında her şeye kul olmaya yatkındır. Sen de onu yaptın. Onu yaptın. Hadi bakalım. Şimdi görelim senin hatırını. Görelim senin şerefini, görelim izzetini, kaç paralık şerefin var. Tat bakalım denilecek, buyuruluyor. İnne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn. Elbet bu sizlerin baştan beri acaba dediğiniz şeydir. Acaba. İşte acaba dediğiniz o şey geldi çattı. Gerçek olduğu ortaya çıktı. İnnel muttakine fî mekâmin emîn. Cennetten pencere açtı şimdiden. Cehennemden açtığı pencereyi kapattı ve öbür tarafa çevirdi. Öte yandan Allah'a karşı sorumluluk bilincine taşıyanlar güvenli bir konumda bulunacaklar. Çok güvenli bir konum. Allah onları güvenilir bir konum içinde kılacak orada. Fi cennetin ve uyun, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar, akarsu başlarında olacaklar. Tabii cehennem için söylediğimiz farklı açıdan cennet için de geçerli ki zaten Kur'an onu secde 17'de söylüyor. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiye lehum min qurrati ayun. Cennette cennetlik bir mümini hangi göz kamaştırıcın sürprizlerin beklediğini kimse hayal bile edemez. Tahayyül bile edemez diyor ya. Hayal bile edemeyiz. Neden? Çünkü cennet güzelliğin üretildiği merkez. Mutlak güzellik diyarı. Bizse geçici ve mukayyet güzellikler biliyoruz. Geçici güzellik, kalıcı güzellikle nasıl tanımlanır? Onun için geçici dünya içerisindeki güzelliklerle bize kalıcı güzelliği tarif ediyor vahiy. Çünkü dilimizin içinde gerçekleşiyor. Ancak bu dille anlayabiliyoruz. Peki ama anladığımızın ötesine iman ediyoruz. Biz aslında o güzelliğe iman ediyoruz. O güzelliğin akıl sır ermeyecek mutlak bir güzellik olduğunu, aklımızı aşan bir güzellik olduğunu iman ediyoruz. İman ettiğimiz şey de kendi dilimizin sınırları içerisinde vahiy bize tarif ediyor. İşte bu tarif de o tariflerden biri. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ Tarafsız güzellik, tarifsiz güzellikte, yani sıra dışı, buradaki istebrakin, sündüsin, belirsiz kelimeler bunlar. Belirlilik takısı almamış. Belirsizlik aynı zamanda metne şu manayı veriyor yan anlamı olarak. Sıra dışı, tanımsız, tarifsiz bir güzellik. Evet, dolayısıyla öyle çevireceğiz. Tarifsiz güzellikte ipek ve altın sırmalı elbiseler giyip göz göze bakışacaklar. Göz göze bakışacaklar. O bakan, birbirine bakan, bakışan bu gözler nasıl gözler olacaklar? İşte geliyor. Kezalik, işte böyle olacak. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ Ve biz onları tarifsiz güzellikte bir bakış, pırıl pırıl bir kalp taşıyan eşlerle birleştireceğiz. Birbirine bakan bu gözler tarifsiz güzellikte gözler olacakmış. بِحُورٍ عِينٍ Havr, parlak. Aynun havra, güzel göz demektir. Parlak göz demektir. Beyazı bembeyaz, siyahı simsiyah göz demektir. Ayn de aynın çoğuludur. Gözler manasına gelir. Yani en güzel gözler, en güzel gözlerle. Göz için kullanıldığında akı apak, karası kapkara. Güzel gözden mecaz aslında güzel bakış. Hepsi de Mekki surelerde kullanılır. Bihurun hin terkibinin. Medeni surelere geçtiğimizde bu terkibin yerine ezvacem mutahharate alır. Yani tertemiz eşler. Bu terkip yerini ona bırakır. Pırıl pırıl eşler ki içi temiz, dışı temiz, bakışı temiz, bakışı güzel. Bakışı güzel olmak, gözünden muhatabına, eşine mutluluk aktarmak anlamında. İşte böyle tarif ediyor cennetteki eşliliği ve eşleri Kur'an. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ Orada canlarının istediği her türlü lezzeti güven içinde isteyip tadacaklar. Fakihe 43'teki kötülerin gıdasının tam karşıtı. 43. ayette kötülerin gıdası zakkumdu değil mi? Burada da fakihe meyve anlamına da gelir. Ama amellerin meyvesi. Yaptıklarının meyvesi. Meyve karın doyurmak için yenmez biliyorsunuz. Zevk için yenir. Cennette de yenilen şeyler karın doyurmak gibi bir ihtiyaca binaen değil. Çünkü orada acıkmak gibi bir zaaf olmayacak. Sırf lezzet ve neşe ve haz almak için. İşte onu ifade etmek için böyle geliyor. لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى Orada ilk ölümleri dışında başka bir ölüm tatmayacaklar. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Böylece Allah onları dehşet verici bir azaptan korumuş olacaktır. فَضْلًا مِنْ رَبِّكِ Rabbinin bir lütfudur bu. Yani kişinin kendi yiğitliği değil, Allah'ın rahmeti, Cennet amellerin bedeli değil, Allah'ın ödülüdür. Zalike huvel fevzul azim. Bu, işte budur büyük başarı. İşte vahyin tasavvur inşası budur. Büyük başarı nedir sorusunu sorun, vahiy cevap versin. Vahiye göre büyük başarı, ahirette cenneti hak eden bir hayattır. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ İşte böylece biz bu vahyi senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp de ders alabilsinler. Yani biz cennet, cehennem gibi gaybi gerçekleri beşer dilinin imkanlarını kullanarak insan zihnine indirdik ki anlayabilesiniz, anlayabilsinler diye. فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Artık sen de bekle. Çünkü onlar bekliyorlar. Evet. İyi bir hayat yaşadınızsa siz bekleyin cennetinizi. Size karşı çıkanlar da cehennemini beklesin. Rabbim cennetini bekleyen bir hayat lütfetsin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.